یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء ان تبد لکم تسوکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم. مخکی اللہ تعالی پلیت او طیب دا برابر ندی نو سوالونه خلق ته پوس کړل ډیر زیات. نو دې آیت کې اللہ تعالی د سوالونو ته پوسونو په واره کې اللہ تعالی ادب ذکر کړي. ریاض الصالحین کې دغه حدیث ویلای شو بعضی چیزونه الله تعالی پرز کړی دی هغه کوي، بعضی چیزونه الله تعالی داسې دي چې حرام کړی دي داغې نه ځان بچ ساتی، او د الله تعالی چې کوم حدود دین داغې نه تجاوز مه کوی، او بعضی چیزونه الله تعالی بس خاموشي اختیار کړی ده. الله تعالی داغې څه وضاحت نه لري کړی، الله تعالی پیغمبر نه لري کړی، داغې نه بس مباحثې مه کوی. حدیث کے راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دی. عبداللہ ابن حذافہ راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وے من ابھی وے زما پلار سوک دے اس دا عجیبہ غندے کی تپوس تھے استا پلار سوک دے. پابل حدیث کے راغلی دی یو سلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغے وے اینا انا زبا چرتا ایم قیامت کی. پا بدر روایت کی راغلی دی وی این ابی زما پلار چرتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تول فی النار تب ہم پا جہنم کی پا قیامت کی استا پلارم جہنمی دی وری داشت بسونه کی پالتو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سڑا راغی حدیث تا بخاری کی راغلی وی این ناقتی دا اللہ تعالی پیغمبر زما اوخا پا کم دیکی را زما اوخا پا کم دیکی را دا پالتو تا بسونه ولی کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل بیان کو دا حج پا وارا کی یو کس دی بختن اکلوی دا اللہ تعالی پیغمبرا دا حج با هر کال پر دیو کنا و دیتا سا ضرورت دی وست که دا اللہ تعالی پیغمبروی چی آو دا هر کال دا پر دی نبی بس چل کی دا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مرگرو سر روانو پا تشکیل بان پا غر کی یوزے کی حوض راغی صحابه کرام ته کی شوی دی او د سونو ته ضرورت دی او به موندل شو له خوشاله شول. یو مرګری ته پوسو ک پاغه حوس په خوا کې یو کسو وې دې ته درندگان او زناور و غیره راځي کنه دامنګ استعمال کو دا وب کنه. عمر رضی الله تعالی عنہ او پتا باندې سخت راځي ته پوسونه کیت وسو کتا ته وې چې او په دې دن کې دا چل خو خلاص یې کنه. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې لیکلی دی وی پا دی که آغا سوالونم داخل لی چی خلقی پا طریقی دا استحضا سرکی یای پا طریقی دا امتحان سرکی یای پا طریقی دا تعنت و دا زد و دا عینات سرکی آغم پا دی که داخل لی چی کم دی نگری گی ولی گره کم یو مسئلی دا سی مسئله دا چی آغا کتب عالم شی نستا پا علم کی زیادت نرازی پیدر تا ندر کی او کتب عالم نشی نتا تا پا آغی که پا قیامت کی سزا نشتره دش خبری ولی که سزا ضرورت تی داشت پوسونو تا بعض خلق یقینی دغه ست پوس کئ. نو فتح الباری کی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پورا تفصیلات بیان کړی او کسوک دا غواړی چې پورا تفصیلات زده کړي نو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ په الموافقات کې لسورتون دی ذکر کړی دی چې کم سوالات کول نه دی پکار، مسلمانان له داغینه اجتناب پکار دی، مسلمانان له داغینه ډډه پکار ده. هغه لس قسم سوالات دی د متشابهات و فوارکی تپوس کول، د مشاجرات و صحابه کرام فوارکی چې د صحابه کرام و اغا اختلافات بیانی، د یو عالم نه ردیر پاره پوښتنه کې چې را چپ پاتې شي بې عزته شي و شرمیږي دا هم په دې کې داخل نی. اغا سوال چې په هغې کې پیدا نشته ستا دنیا او د آخرت یا د یو خبرې پوره وضاحت وشي پوره حالات د هغې بیان شي بیا هم ته تپوسونه کې دا هم په کې داخل نی. نو الله تعالی وی داسې تپوسونه مه کوئ چې تاسو ته جواب ښکاره شي او بیا په هغې باندې خفه یې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تسلوا عن اشیاء تپوس مه کوئ د داسې څیزونو ان تبد لکم که ښکاره شي تاسو ته جواب د هغې تاسو کوم نو خفه کوئ تاسو لره تاسو بیا خفه کوئ. و ان تسلوا عنها حین ینزل القرآن او که تپوس کوئ تاسو له دغه څیزونو په باره کې په وخت د نزول د قرآن کې تبدلکم نخکارا بشتاست جواب داغی تری سمانا یعنی د قران کریم د نزول وخت شروع دی، نو که تاسو دغه سی بی پی دی خبرو ته پوښتنه کوي هغه ورته جواب به درکړلی شي. کله درس شروع دی نو د درس په باره کې ته پوښتنه کوي، یو موضوع شروع یې په هغې کې تپوس کول پکار دی. د دې وجه نه په حدیث بخاری کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په مسلمانانو کې ټول نه لوی مجرم هغه سړی دی چې هغه یو شی حرام شوی نه وي او دا تپوسو کې د وجه نه حرام شي، نو دا ډېر لوی مجرم سړی دی. یو شی نه دی حرام، بس د هغې په باره کې تپوسونه مه کوه چې مشکلات دته پیښ نه شي. بیا وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، یو مطلب دغه دی، یعنی نزول د قرآن شروع دی، نو د داسې پالتو خبرو تپوس مه کوئ. که تاسو تپوس کوئ نو خامخا به په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی راځي، خو بیا به خفه کیږئ په هغې باندې. لکه یو وی چې زما پلار به چرته وي په جهنم کې ری، نبی علیه السلام ورته وی زه به چرته یم، نبی علیه السلام تم په جهنم کې که نه، نو ولې داسې تپوسونه کوې؟ بس قلار شه. یا دویم معنا د عقیدا ده، و ان تسلو عنها حین ینزل القرآن، انتظار کوه انتظار کوئ تر دې پورې چې قرآن کریم نازلیږي. نو کله چې یو مسله کې بیا اجمال لی پوره تفصیل پکې نشته رې، نو بیا د پیغمبر نه تپوس وکئ، د هغې تفصیل ورته بیا وشي. که نه بعضې خلک داسې دي چې یو مسله به تا سر ته نه وي رسولې، بس د هغې په باره کې خلک معلومات کوي، پوره تفصیلات غواړي په هغې کې. یو طالب العلم دی، هغه د استاد نه سبق وایي، نو په کار داره چې کلاس کې ناست دی، په پیریډ کې ناست دی، د درس ټیم دی، د درس په ټیم کې دننه یې تپوس نه کوي د مسلې، بلکې کله چې استاد سبق ختم کړي بیا کم دی باندې نه پوه شوی، نو په کار داره چې هغې نه وروسته تپوس وکړي. اول خو ته وضاحت ته غوږ شه، کنه کېدای شي چې ستا د مسلې جواب په دې کې وشي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تسلوا عن اشیاء، تپوس مه کوئ د داسې څیزونو، ان تبدل لکم که ښکاره شي، که ان تبدل لکم که ښکاره شي تاسو ته جواب د هغې تسوکم، نو خفه به کی تاسو لره. و ان تسلوا عنها، او که تپوس کوئ تاسو دغه څیزونو په باره کې، حین ینزل القرآن، په وخت د نازل درو د قران کریم کې، توب دلکم، نو کارا به شي تاسو جواب دغه، توب دلکم جوابو هم عف الله عنها، معافی کړی د الله تعالی دغه ته پوسر نه تاسو کم کړی دي، مخکې کم شي دي، وسط ته هدایت راغل اوس بیا داسې مکوي. والله غفور، الله تعالی بخنه کونکي حلیم سوارناک دي. قد سالها، یقینا ته پوسونه کړی د داسې زونو، قوم قبلکم، مخکې ساسونه، ثم اصبحوا بها کافرین، بیا شول دیو داغی پوجا بانی کافران. دی آیت که اللہ تعالی علت ذکر کئی دا نهی بی پیدی تا پوسونا زکم کوای دا بی پیدی تا پوسونا کڑی و مخکینو خلکو بانی اسرائیلو اغا بیا کافران شل داغی پوجا بانی. قوم دا صالح علیہ السلام دا ناقی معجزه طلب کڑی و کافر شل پی. قوم دا موسی علیہ السلام دا اللہ تعالی رویت طلب کڑی و عیسی علیه السلام قوم چیرې طرف د مایدی کړو، نو بیا ناشکر شول، هغه خبره بیا ونه منله. قد سالها، یقینا ته پوسونه کړیو، قوم یو قوم من قبلکم، مخکې ساسنه دغه پشان دغه پوسونه کړیو، ثم اصبحوا بها کافرین، بیا شول دغه پوجا باندې کافران، بی دین شول، کافر شول پاغه باندې. ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وصيله ولا حام، عربت له من قبل سرداري، بی فیدی تپوسونه مکوای. ها په کم دی کې شرکی رسمونه دی، جاهلیت رسمونه دی، بدعات دی، رسومات دی، نو په هغې باندې رد کوئ، د هغې په باره کې تپوس کوئ. د چا په علاقه کې بدعات دی، رسومات دی، کپر دی، شرک دی، بیدینی ده، نو د هغې په باره کې د عالم نه معلومات کوئ، تپوسونه کوئ، د لپاره چې ټول مسلمانانو اصلاح وشي. ما جعل الله، تفسیر جلالین لیکلی دی، ما جعلا په معنا ده ما حکما ما شرعا، نورم په سرینو دغه لیکلی، ندی جایز کړی الله تعالی، ندی مشروع کړی الله تعالی، فیصله او قضاوت او حکم نری کړی الله تعالی، من بحیرتین په غوښ شلیدلې باندې، ولا صایبتین او نه په آزاد پرېښودلې شوی باندې، ولا وسویلتین او نه په پیوس کړلې شوی باندې، ولا حام او نه په بچ ملا والا چې شای بچی. بحیرا صایبا وسیلا او حام، امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی، بحیرا اغا ساروی هم مؤنث ساروی چې د هغې غوږ بیا وچلو او وق بیا ول شریکا او د خپل معبودانو باطلو په نوم باندې بیا غا آزاد پرې خوذر دا غینه چاپای نشل لوشل د خپل پلی پټینه چانه شومانی کوله الله تعالی وی ما جعل الله من بحیره ند جایز کړی الله تعالی حکم نری کړی الله تعالی من بحیره په وق شلې دلی باندې د دې په واره کې الله تعالی څه خبرن دراغلی چې رقم ساروی وق تاسو وشلوي او د خپل معبودانو باطلو په نوم باندې غا آزاد پرې کړی او داغی اغا کم پیدی شوده دی اغا بدان منی حرام گنی دا اللہ تعالی ندی کری ولا صاحبتین او نه صاحبا ولا وسویل او نه پیوز کرلی شوی صاحبا ستویلی کی امام قرطبی رحمت اللہ علیه وی دا جاہلیت پا زمانه کی وی چه سوک مریض شو نا خپل خپلوان یا دا چا خپل خپلوان بورک شو نو آغی با یو اوخ نظر کلا ازاد وی پری خودلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وچ دا ویل خپل معبودان او باطلو پونو منی آزاد پرې خودله کم ځای کې وچ خوراک کو کووبې پاغي باندې سورلی کو الله حرام ګڼل نو ولا سو ولا صائبتین دم الله تعالی دنه مشورا کړی د دې په شریعت کې څه حیثیت نشته لري چې تاسو خپل خپلوان مرګ شي یا څوک مریضان شي او بیا او خاص سروې چې آزاد پرېګ دی د خپل الیه پونو منی پاغي باندې سورلی کو الله حرام ګڼل نو دا په شریعت کې صحیح سیرت نه لري ولا وسیلتن او ناغه په اوس کله شوی د دینه مراد څه شه مو په سیرینو لیکلی دی مراد درینه هغه ګړه بي ځوا چې لس بچی واغی راوړل مؤنثات نو دیو به بیا ویل چې وسلت د دینه بعد به کوم بچی راوړل نو هغه به د نارینه او د پاره حلال ګڼل زنانه او د پاره به حرام ګڼل او امام بخاری رحمت الله علیه وی چې دا بیم په نوم د خپل توغی توانه به پرې خوله وی دینه چې ورسته دا کم بچی راوړي نو ردی دا بد نارینه او د پاره حلالي او زنانه او د پاره ودا حرامي الله تعالی پاغي باندې رد کړي ولا حام حام به هغه اوخته وایه چې دا غینه به لس اوخه بلار به شولې نو دا غی په ملا باندې به تاوس وزر ولګو او په دې باندې به سورلی کول بار وړل به پاغي باندې منه ګڼل امام بخاری رحمت الله علیه چې دا به د خپل الیه په نوم باندې آزاد پرې خو د اوخه الله تعالی پاغي باندې رد کړي ما جعل الله من بحیره نه دی جایز کړی نه دی مشروع کړی الله تعالی حکم نه کړی الله تعالی ستاسو لپاره من بحیره باغ وښ لیدلی باندې ولا صاحبه او نه په هغه آزاد پرې خو درې شوی باندې ولا وسیله او نه پاغه په اوس کړی شی باندې ولا حام او نه پاغه بچ ملا ولوان دی ولکن الذين كفروا لكن كافرون يفترون على الله الكذب جوړی په الله تعالی باندې درو او اکثرهم لا عاقلون او زیات دیونه عقل نه لري ډیر پر یو کې بیا عقل لري و اذا قيل لهم اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دا مشرکان چې کوم شرک کوي باطل رسمونه کوي بدعات کوي نو د دیو د پاره دلیل څه شه دی اتباع د آباو د خپلو بیدینو نیکونو د پلارونو د خپلو مشرانو اتباع کوي د هغې تابعداري کوي و اذا قیل لهم او کله چې ویلی شي دیو ته تعالی او راشی الی ما انزل الله هغه څه ته چې نازل کړي دي الله تعالی ویل رسول او راشی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قالو نو دی وایي حسبنا ما وجدنا علیه آبانا پوره دي زموږ د پاره ما وجدنا اپورا دا زمانگ دا پارا غلار چی مندری دی مونگ پاقیوانی آبا آنا مشران خپل دا آبا آنا نمراد دا یو مسلک علماء تی مراد دی مشران تی مراد دی پلرون او نیکون تی وازین دی مراد بلکی مشران اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیا دیده که پایوارت کی تقدیر دی آیت تبعونهم آیت دا مشرکان در اخپل و مشران و تابیداری کی اگر که او مشران دری لا یعلمون شیا نپوی دل پیس چی بانی ولا یحتدون او نو په هدایت باندې لا يعلمون شيئا په خپل بکه هم علم نو ولا يهتدون د اهتدان مراد دار چې په دلیل شرعي باندې عمل هم نکاو مفسرین د آیات په تفسیر کې لیکلي دي وې د آیات کار دلیل لپاره باندې تفسیر خازن لیکلي دي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلي دي او علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې لیکلي دي وې د عالم محتد تابعداري کول هغه صحیح دي ذکر دیجئے کہ اللہ تعالی وی اولو کان آباؤهم اگر کو مشران دری ولا یعلمون شیئا نپویدل پہیچ چی بانی ولا یحتدون او نه تابع د دلیل شرعي او نه هدایت موندلی. نو که چا هدایت موندلی د دلیل شرعي تابع، نو د هغه عالم تابعداري کول دا بیا صحیح دي. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. مخکی آیت سره ربط دارے، مخکی آیت کی دعوت ورکلی شو راشید اللہ تعالی کتاب ومنی د اللہ تعالی پیغمبر سنت طریقې ومنی. نو هر کله چې مشرکان خلق بیدینه خلق دا دعوت قبول نکی، نو صلی اللہ تعالی وی چې تاسو بس بیا د خپل ځان غم کوی، فکر کوی که تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکی یو څوک یې نه منی، د خپل ځان اصلاح وکی، بس د بل چا کافر کیدل او بیدینه کیدل تاسو ته نقصان نه درکی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی بتا سبحان اصلاح د خپل ځانونو. تفسیر جلالین معنا کړی دا قوم و بصلاحها، ای ایمان والو تاسو ودرئ گئی په اصلاح د خپل ځان باندې، د خپل ځان د اصلاح سوچ وکئ. دا سیم بصیرین لیکلی دی علیکم اسم فعل له په معنا د الزم سره دی، نو اس معنا دا شو علیکم انفسکم، علیکم انفسکم لازم ده بتا سبحان اصلاح کو الله خپل ځانونو، د خپل ځان اصلاح وکي او اصلاح به بسبانی کی تعالو الی ما انزل الله و الی الرسول، په اتباع قرآن او په اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دیوانی با اصلاح کی. علیکم ان پزکم لازم ده بتا سبحان اصلاح دی موارد خپل ځانونو. لا یزرکم ضرر ندر کئی تاستا منز اللہ اغا سوک چی اغا گمراہ دے از احتدائی تم کل چی تاستا پا ہدایت مانی ٹنگ پاتی ہے ماندا شولا کل تاستا دا اللہ تعالی دین خلق تا بیان کئی او خلق ستاستا خبرہ اون مانی تاستا اللہ تعالی پا دین مانی ٹنگ پاتی شئی دا نور و خلق و گمراہی او دا نور و خلق و بی دینی تاستا بیا نقصان نشی در سوالے تکا تاستا خبرہ زیمہ دا کری دا چی اغا امر بالمعروف او نہی عن المنکر دے. الى الله مرجعكم جميعا خاص الله تعالى تورغزيد اللي ساسر اٹولو فينبئكم بما كنتم تعملون، نو خبر بدر کی تاسو را پاغه عملون مان جی تاسو کوي کما اعمال کوي الله تعالى بم دا غینا خبر کی دا غی پورا معلومات بل الله تعالى در کی. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم او اخران من غیرکم. مخکی آیتونو کی حفاظت د نفوس بیان شو، نو دی آیت کی اللہ تعالی حفاظت د مالونو بیانای په طریقې د وصیت سره، په طریقې د قسم سره. دا آیت دا دو آیتونه په سورۃ المائده کې دا د ډیرو سختو مشکلاتو نه دي، هم په اعتبار د معنی سره، هم په اعتبار د فهم سره دا ګران آیاتونه دي. د دیو جنا هم په سرینو لیکلي دي د دې آیاتونو د فهم د پاره، د پوهې د پاره سبب د نزول دا ضروری دي. اگر که تاسو ته مخکې ما بار بار ویلي دي د تفسیر دا قاعده ده چې العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ کتاب الوصایا کی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہ کتاب التفسیر کی د دې شان نزول هغه بیان کړی دی. حاصل د دې داده بولے بودیل ابن ورقا دا په سفر د تجارت کې یو دیشو د تمیم داری او د عدی ابن بدا سره دا دو کسانو په هغه وخت کې دا دوانه نسوارو. کله چې شام تلاړل سفر یې وکړ تجارت دپاره، نو بودیل ابن ورقه یو داری او دا دو سره نصرانیان دي. کله چې واپسۍ کې راتلل نو په بودیل ابن ورقه باندې مرګ راغی، زرن کدن یې دی. نو کله چې په ځان باندې پوه شو چې مړ کېږم وخت مې نور ختم دی، نو کم سامان د تجارت کې ورسره و د هغې لیست یې ولیکه او پا خپل سامان کې کیښود او تمیم داری او عدی ابن بدا ته وصیت وکا چې کله تاسو واپس لاړ شئ نو زما دا سامان به زما خپلوانو ته حواله کړئ، کله چې غدوان کسان راغله تمیمی داری او عدی ابن بدا سامان چې کله خپلوانو تاواله ک نو چې کله هغې اوس دې دو ته پته نشته رې تمیمی داری او عدی ابن بدا ته پته نشته رې چې دې لیست لیکلی دی او هغه لیست په دې سامان کې دننه پروت دی. کله چې خپلوانو هغه سامان وکتو نو نور سامان پوره و خو لیکن په هغې کې یو جام نو. او مفسرینو دا محدثینو مفسرینو لیکلی دي چې په هغې کې یو جام و د سپینو زرو په هغې باندې د سرو زرو میخونه وهلی شوي و هغه تدی و پټ کړی او په مکې کې خرڅ کړ. او په یو روایت د تمیم اداری کې راغلی دي چې دغه جام مونږه په زر روپۍ باندې خرڅ کړی و او هغه روپۍ هم بیا تمیم اداری او عدی ابن بدا هغه تقسیم کړی پنځه پنځه سوه روپۍ اخیستې وې غلا یې کړې وه. کله چې هغې لیست وکته نو د بودیل ابن ورقا سهمي هغې د هغې خپلوانو دعوه وکړله په تمیم اداری او په عدی ابن بدا باندې دعوه یې وکړله وی په دې سامان کې نور سامان پوره دی خو لیکن یو د سپینو زرو جام چې په هغې باندې د سرو زرو میخونه ټکوهلی شوي دا پکې نشته رې. هغې انکار وکوي مونږ ته پته نشته رې مونږ ته پته نشته رې خبره باندې ښه سوچ فکر کوی. د بودیل ابن ورقا خپلوان هغه مدعیان شول تمیم اداری او عدی ابن بدا هغه مدعا علیه شو. د شریعت کې مسله دا ده چې څوک دعوه وکړي په هغې باندې ګواهان یا هغه به ګواهان پیش کوي په هغې باندې نو د بودیل ابن ورقا سهمي د هغې د خپلوانو سره خو ګواهان نه وو خو صرف په لیست لیکلی شی دی هغه پکې د یو جام پکې موجود نه دی. نو کله چې د مدعی سره ګواهان نه وي نو بیا مدعا علیه هغه منکر له قسم وي نو هغې له قسم ورکه بس خبره خلاصه شوله. هغې قسم وخوړو په دې باندې چې د جام باندې مونږ خبر نه یو. بیا څه وخت بعد ښکاره شوله هغه جام په مکې کې ښکاره شو تپوس کېده تپوس کېده چا سره چې جام ښکاره شو د هغې نه تپوس وکړه یاره دا جام چېرته و دا خو داسې مزیدار جام دی وی دا خو تمیم اداری او عدی ابن بدا په ما باندې خرڅ کړی دی. ښه کوم وخت کې خرڅ کړی دی؟ پلاني وخت کې. نو اوس خو غلا ښکاره شوله چې غلا دې وکړې ده. بیا د بودیل ابن ورقا سهمي هغه کم کس چې مړ شوی او پات شوی د هغې خپلوانو بیا دعوه وکړله چې یارانو تاسو خو غلا کړی دی جام خو د پلاني سره دی کم جام چې په لیست کې لیکلی شوی دی هم هغه جام چې دی پلاني ځای کې وموندلی شو هغو چې تمیم اداری او عدی ابن بدا دا په مانه را خرڅ کړی دی. اوس سړي راګیر شوله هغې دعوه وکړله وې نه وی دا جام پکې مونږ ځکه نه حساب کړی چې دا جام مونږ د بودیل ابن ورقا نه د هغې په ژوندانه کې مونږ ته اخیستی و دا ته مونږ په روپو باندې اخیستی و نو عجیبه خبر ده مخکې انکار کو اوس وایي چې مونږ ته په روپو باندې اخیستی دی. نو اوس په دې ده کې وګورئ د تمیم اداری او عدی ابن بدا دا مدعی شول دعوه یې وکړله چې دا شی زمونږ خپل دی دا ته مونږ د هغه نه اخیستی و د دې سره ګواهان موجود نه دي ګواهان خو نشته رې کنه حالت د سفر دی. د بودیل ابن ورقا سهمي خپلوان د هغې نه انکار کوي وایي تا دې څنګه اخیستی رې نو بیا منکر له قسم دی کنه. نو اوس خبره الټه شوله اوس به د بودیل ابن ورقا سهمي خپلوان په دې باندې قسم کوي چې دا ستا خپل نه دی. الله تعالی دغه واقعه ذکر کوي په دې طریقه باندې فیصله وکړي نو یا خو به څوک د الله تعالی نه یریږي نو په صحیح طریقې باندې به شهادت وکړي او ګواهي به نه پټوي او که د الله تعالی نه یریږي نو ردی نه به یریږي هسې نه چې سبا د رب سے بیا کیس را وایستلی شي چېره پلانی دکان کې ریشی خرڅ کړی دی او هغه سړی وایي چې دا خو ماله پلانی راوړی دی نو چې دغه شرم نه بیا ځان بچ کې نو د اول نه صحیح ګواهي پکار ده. نور تفصیلات پکې شته دی تقریبا علماء کرامو د دې دو آیاتونو په شرح کې دا لس مسائل علماء کرامو لیکلي دو آیاتونو په شرح کې خو لیکن بیا تفسیر ډیر زیاتیږي اوس ترجمې ته غوږ شئ ان شاء الله په خبره باندې به پوه شوی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو شهادت بینکم وصی جوړول په منځ تاسو کې یعنی چاته چې تاسو وصیت کوئ شهادت نو مراد اجهاد یعنی حاضر اول دی وصیت په وخت کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم، حاضر اول د وصیت د پاره په من ساسو کې، اذا حضر احدکم الموت، کله چې رانږدې شي یو تن ساسو د مرگ، حضر په معنا د قرب سره دی، یا اسباب ته مرگ مراد دی. حین الوصیت په وخت د وصیت کې اسنانی دو تن دی، زوا عدن منکم انصاف والا ساسونه، او آخرانی من غیرکم یا دو تن نور سیوا ساسونه. یو قول لمپسرین داره چې مراد د سیوانه کافران دی. نو بیا سوال لازی چې د کافرانو گواهی خو نه د سید مسلمانان د پاره. ولی یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نو دا حکم یې منسوخ شوی دی. بعض علماوی چې نه منسوخ شوی نه دی، خو لیکنه دا بنا دی په حالت د سفر کې د ضرورت په بنا باندې چې دا جایز دی. یا دویم قول لمپسرین داره اسنانی دو تنه زوا عدل منکم انصاف والا ساسونه، او آخرانی د دې زوا عدل منکم نو مراد چیرې خپلوان تی مراد دی، او آخرانی یا نور دو تنه من غیرکم چې ستاسو خپلوان نه پردي خلک دی. ان انتم ضربتم فی الارض، کچری سفر کوئ تاسو په ځمکه کې، په اصابت کوم مصیبت الموت، او ورسیږي تاسو ته مصیبت د مرگ د باندې راشي، تحبسونه هما نو حسارهوی به هغه دواڼو لره، خبر باندې پوه شولی هغه دوه کسانو کنه، هغه دواڼه به حسارهوی من بعد سولاتې، وروستو د منځ نه د منځ نه بیا وروستو حسار کوي. په دې مانځه کې به دام پته ولګي چې دا کره مؤمن مسلمان دی او که نه دی. په یقسمانې بالله، نو قسمونه به کوي، قسم به وکړي هغه دواڼه په الله تعالی باندې، انرتبتم، که چرې شک کوئ تاسو، انرتبتم دلته کې د ارتیاق او د شک نه مراد داره چې تاسو دعوا کوئ، انی دعایتم، که تاسو په هغې باندې دعوا کوئ او ستاسو سره په دعوې باندې ګواهان موجود نه، نو هغه منکرین دي، نو هغې له به قسم ورکوي، لا نشتری بهی ثمنا قلیلا، او دیو به په خپل قسم کې دا وایي چې نه اخلو مونږه پرې قسم باندې ثمنا قلیلا، عوض په دې باندې مونږه نه اخلو، یعنی مونږه پرې قسم کولو کې رښتیا وي. ولو کان ذا قربا، اگر که وي هغه موسی لهم، هغه چات مقسم له چا د پاره چې قسم شوی، اگر که وي هغه خاوندان د خپل ولی، ولا نکتم شهادت الله، او دیو به وایي چې نه پټو مونږه شهادت د الله تعالی، گواهی د الله تعالی، انا اذا لمن الآثمین، یقینا په دغه وخت کې خامخا مونږ بد ګناهګارانو نه یو، که مونږه گواهی پټه کړله او صحیح خبره مو نه کړله نو مونږ به ګناهګار یو. دې دپورې هغه یوه مسله ختمه شوله، هغې له قسمونه ورکړل وغیره. په این عثره، نو خبر نو که خبر وکړلی شو، علا انهما استحقا اسما، خبر وکړلی شو ردی خبرې چې یقینا دغه دواړو استحقا اسما، کړی د ګناه په دروغ قسم کولو سره، یعنی که دا خبره وشوله چې د دواړو په دروغ باندې قسم کړی دی، لکه د هغې خبره ښکاره شوله، جام چې د هغه ښکاره شوی. فآخران، نو دو نور کسان، یقومان، او بدریږي مقامهما، په زیر دغه دواړو باندې، من الذین، دا کسان، نه استحقا علیهم، چې دعوه د حق شوی د پاغې باندې، الاولیانې، چې هغه نږدې دي دغه نږدې دي مړی ته، الاولیانې، چې دغه دواړه نږدې دي مړی ته، اوس په هغې باندې دعوه د حق وشوله چې دا جام مونږ د ستاسو چې کوم مړی دی د بدیل ابن ورقانو دا مونږ اخیستی وو، نو په هغې باندې دعوه د حق وشوله. نو اوس هغه مخکې چې چا قسم کړی وو د هغې په ځای باندې به اوس هغه دوه کسان نور چې هغې دعوه د حق کړې ده هغه به ودرېږي، قسم به وکړي. ويقسمان بالله، نو قسمونه به وکړي په الله تعالی باندې، له شهادتنا، چې خامخا گواهی زمونږه حق من شهادتهما، رښتینی ده د شهادت د دینه زمونږه گواهی او زمونږه قسمونه، د دې دواړو د قسمونو نه رښتونی دي. و ما اعتدینا، او زیاتنه دې کړی مونږه، انا اذا لمن الظالمین، یقینا په دغه وخت کې مونږه ظالمانو نه یو، که چېرته مونږه زیاتې کړی تجاوز هم کړی نو مونږ به بیا ظالمان یو. ذالک رامخ کی طریقه له پیسلی، ذالک جرا مخ کی طریقه کوم بیان شولا، ادن اډی رضیات نزدیدا، آیاتو بی شهادت علی وجهه، چراتل بکی دی په شهادت باندې علی وجهه، په خپل طریقه باندې د الله تعالی دی یری د وجنه، من خوف الله تعالی، په دې مخ کی طریقه باندې پیسلا وشي بیا وسوک دروغ نه وي، او یا خافو یا بیریګی دی ان ترد ایمان چ واپس بکړل شي قسمونه بعد ایمانی مرسل دی د قسمونه نه، یا که د الله تعالی نه څوک نه یریږي نو ردین به خو یریږي که نه، هسې نه چې کیس را پسې راوځي بیا. واتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه واسمعو او واوري پوري دل د قبولیت سره د الله تعالی نه ويريږي او واوري خوريكين پوري دل د قبولیت سره واوري واتقوا الله کی اشاره ده دیتا ځان د خیانت نه بچ کی دی کی د الله تعالی نه ويريږي واسمعوا او واوري پوري دل د قبولیت سره اند الله تعالی په احکام باندې عمل وکي والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی توفیق نور کی قوم فاسقانو نه فرمانو ته چې څوک دی الله تعالی د چې څوک د الله تعالی د احکامو خلاف کوي هغه نه فرمان الله تعالی غیته د هدایت توفیق نه کوي.